Cornellà. 104.6 Radio Cornellà. Olla rua te atrás. Olla chan. Os que xa non están, oi o bardo cantar, oi o son do andar, son os que veñen sen pan, saen do seu despertar, coritos da tua man, oi o memei, oi o tú, oi os Os que tem de ti, tão de mim. Olha bem, olha-me. Comezamos a segunda hora con música para recibir a nosa correspondente no Sancares. ¿No? Estarán becerreado perto. Na porta dos Sancares. Vamos a lá. Moi boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Benvida. Moitísimas gracias por atendernos. Bueno, pois... Encantada. Agora, con mellor tempo, non? Un bocadiño máis suave esas... Ese evento xa non tanto e menos chovia. Sobre todo o sol, que parecía que había pasos que non o tiñamos. Moi ben, moi ben. Tanta choiva, sí que sorprende, así estuvo onte e hoxe un día precioso. Moi ben. Nada, pois por aquí estamos. Que vos conto, pois mira, viste de eso que se fixe... Bueno, que a revista... Condenas Traveler, bueno, que destaca entre un dos 12 sitios que visitar para o 2024 en España e Portugal, pois os Ancares lucenses, non? Sí. E entón, bueno, pois é un exitazo unha revista a nivel internacional de moito prestixo, pois que recomenda a xente que veña aquí, pois é un dos 12 mellores sitios, non? Para o 2024. Pero de España e Portugal. E Mr. Tigo, do que se fan eco, pues, tanto o Progreso como a Voz de Galicia, recomendan bueno, un montón de sitios que temos repasado nós, non? Aquí no programa, como en Piornedo a Palloza Casado VI, a Cantina sí. Mustallar, sí. Que son eses dous irmáns, Isolina e máis Andrés, pues, que teñen esa cantina e esa Palloza Museo, que é increíble, e que eu cada vez que ven alguén, pois sempre vou a salir para... E recomendas que asistencia, non? Verdad? Non só recomendo, senón que normalmente se ven alguén, pois que non ten coche, ou me di, pois, eso, levame a algún sitio, pois ali vou sempre. É en Piornedo, pois, esa aldea pre-romana, pero sobre todo como teñen esa palloza, que bueno, non te cansas de ir, non? A ver como ten Isolina. Uh-huh. O ben que se come ali na Cantina Mustallar, que é do irmão de Andrés. De Andrés, sí. Entón, sí. Bueno, que recomenda tamén a Casa do Crego, que temos falado un montón, claro, un montón dela. Un montón de veces, Que en Vila Quinte... que o visitamos, pois que agora tamén un ano máis participan nas xornadas gastronómicas de outono e preparan menús especiais de, de outono, non? E logo, logo que sí que, bueno, despois destaca tamén o proxecto de Oliver Lache de estou falando non un pouco o que destaca da nosa zona. Claro. A revista Condena nas pois na Casa Quindós dice que se desarrollan un montón de iniciativas tanto agrícolas como culturales e ambientais. E bueno, despois da zona o que di é que o que polo que recomenda esta hermosa zona de Galicia, como lle chama, pois porque é un sitio onde te podes encontrar ca natureza, conectar ca natureza e con un mesmo, non? E sobre todo que non está masificada, pois porque non hai moita oferta de camas. Que non hai lugares de luxo, pero que sí que é un inda así por ese achegamento, por eses valores etnográficos e esa ese contacto que permite ao viaxeiro ca natureza, pois pois é todo un título, non, que nos recomenden así a nivel internacional. E a ver se se nota. A ver se se nota ahora todo o 2024. Bueno, seguro que se nota porque como diste, ás veces hai que pedir, vez para para poder ir a xantar ou usar neses sitios, eh? Exactamente. Sí. Pois sí que é verdad que vos eu sei no ben que non podes, é dicir, aquí un fin de semana non podes ir comer sen reservar porque non tes sitio, porque non hai tantos sitios para para comer na zona. Para desfrutar dun xantar como é debido, non? Exactamente, son moi contados, claro, estes establecementos que nós temos falado aquí un montón no programa, pero son moi bons, pero son poucos. E non atenden a non teñen moita capacidade, son sitios casi moitos deles familiares. Medianamente reducidos, bueno, claro, son medianamente reducidos, lógicamente salóns para 60 ou 70 persoas non os teñen. Non. Entonces, é que de feito que penso que non hai ningún lugar de restauración aquí que non sexa familiar. Poden igual ter algún contratado, algún empleado, eso sí, pero que son normalmente a familia que precisamente que por eso están tan reclamados, esas fines de semana que cando hai un pouco máis de lecer para poder achegarse a esa zona, ¿no? Pois sí. Bueno. E logo, bueno, tamén vos conto que se vos parece que un proxecto que estiveron a nivel galego, que estiveron aquí recientemente, que é Toponimízate. Claro que sí, falamos precisamente con Óscar precisamente da toponimia que desde Brasil nos dice Cristian, dice, hai que ter en conta, moi en conta, a participación e a colaboración portuguesa, que os portugueses teñen moito que ver con o noso idioma, non? Pois sí, pois xa tardaron en chegar, pero estiveron aquí en Becerreá, pois a finais do mes pasado, estiveron no instituto, tamén no concello, e o que pretenden é cunha aplicación de móvil que sacaron, non sei se, que a xente pois rexistre lugares, que metas coordenadas, e que dice, non só parroquias ou vilas, non, que son máis, senón nome sobre todo de pois de regatos, de fincas, eso. E queren, porque o que queren é conservar eses topónimos, porque din que que claro que é o momento, porque están marchándose xeracións que son os que as coñecen, conservan ademais ese nome e conservar eses nomes, non? Temos aquí a todo o que precisamente nos lembrou algúns topónimos da zona das ermitas, que por certo tamén che recomendamos que visites na algunha ocasión, que é fermosísima, é un val precioso. Está ali entre Viana do Bolo e a Rúa. Seguro que disfrutarás porque a ermita, que se chama así precisamente onde está a capela, está feita precisamente na pedra, na roca. Como se estuvera colgando. Como se estuvera colgando da roca. Ostras, pois pues é así que son, hai poucos exemplos. No, pois pues mira, nada máis tens que entrar en Google e busca as ermitas e encontrarás un montón de fotos e historia e todo. Pois díxenos algúns topónimos precisamente daquela zona, algúnas fincas que seguro que teñen un nome especial. E falounos dunha aldeíña que está ali enfrente, mesmo pasando as ermitas á esquerda, que chaman As Escadas. Fíxate ti, o sea que a toponimia galega é fermosísima. Pues é moi fermosa, e a min tamén o que nos comentou aquí pois Vicente Feijó, que foi a persona que veu que presentou pois, presentar o proxecto, porque eles o que queren é, pois nos decía de Becerrea que nin ben de Becerro nin ven de Vía do Bierzo, que eu pensaba que era Vía do Bierzo. Claro. Sendo que simplemente pues, ven de Becerriana, que sería a partir dun propietario que se chamaría posiblemente pues, Becerrius ou unha cousa así. O sea, o nome do dono do lugar. Máis antigo, máis antigo sí, sí. Que a propia medieval, non? O sea, etcétera. Que posiblemente pues, teña anterioridade casi románica, non? Porque Becerrius... Sí, porque os romanos, pois moitos nomes de lugares que se topónimos que se conservan agora, tiñan o que se chamaban as vilas, que non é como os vilares despois máis tardíos na Idade Media, senón que unha vila era como unha casa de campo que pertencía a un propietario. Sí, e iso sí. No mundo romano, pois o rural, bueno... era isto, non? Entón, por exemplo, temos Vila Pum en Cervantes, pola vía romana onde vamos tanto, que sempre dicen era a vila de Punis, que sería un propietario rico que tería aí esa casa de campo con escravos traballando románico 100%, claro. E despois, logo aquí tamén en Becerrea, pois nos destacaba dous sitios como Vilouta e Vilachá, que o que son Vilouta de un outro que sería un sitio elevado e Vilachá, que sería unha vila no chan, non? Exactamente, pero bueno, planera. Que moitos destes topónimos por aquí, que empezan por vila, pois son romanos, eran vilas, é dicir, casas de campo que pertencían a un propietario. Despois, bueno, máis tarde na Idade Media tamén, pero xa son... Non sei se coñeces Liñares ou Louxas... Sí, coñezo, como non. Pois de Liñares, nesa terra donde chorei por primeira vez, pois o seu nome, que se chama Liñares, non é porque haxa leña nin nada deso, senón porque había liño que se vendía, pois liño a parroquia, e a parroquia mandaba la Astorga, que era para grandes... Dei ben, hai poucos días furgando ese, digo, algo ten que salir. Pois si saliu. Pois si que un textil, unha tela, un tecido moi... Sí. A mí encantame, super cómodo, é moi agradable para o verán, verdad? Sí, sí, moito, moito. Pois dai é onde ven o seu nome. Bueno, logo para a semana que ven, para o fin de semana que ven, imos ter por primeira vez en Becerrea un concurso de tapas. Van participar 12 establecimientos, 12 hombre. Bares, xa vos contarei. Pero un pouco de imitación, porque o que tivo este ano un montón de éxito foi o concurso de tapas en Navia de Suarna, que bueno, fixeron unhas tapas creo que espectaculares. O sea, que a ver se lles podemos seguir un pouco a Estela. Estánme recordando a min... O fai dos verás que fun a Piornedo, estuve na casa museo que tú dices, que é preciosa, veixei a Balouta por a carretera que vai desde Piornedo alá, despois fun por Navia de Suarna, por eso me estás recordando todo o que fixen eu ese bravo. E aquilo é precioso, o único que casi entre un camión que veixaba subindo dali por Navia de Suarna para arriba, un camión que veixaba e eu que subía, encontramos nun codo e por pouquiño marchei a todo o barranco. Gracias a Dios non poso nada. Carai. Xa, é que por aí. Sí. Canta xente ten caído nun subiao, nun balao, sí. Despois non saber onde buscarlo. Te pasa o tempo porque, sí. Madre mía, si cae por aí. Pois eu tive suerte, eh? Muy ben. Bueno, pues sorte tivo porque está aquí con nós. O sea que fun desde as ermitas, eh? Foi desde as ermitas eso. Vale. Bueno. A ver se vou por aí. Queda lonxe, é unha zona pasada, ¿verdad? Que bueno, lonxe, as ermitas van desde todos os sitios ahora, eh? Sí, ahora. Ahora ya estaba contando eles que de Cornellá foron autocares de San Boi non sei, pero de aquí de como se chama, San Cugat tamén van. Vai moita xente de Barcelona como particulares, vai moito. Levanche un censo das persoas que visitan, sabes? Teñen un libro de registro. Un libro de registro, vinte tantos mil. Sí, este ano batimos o récord. Sí, sí. Santiago bate o récord dos peregrinos e nos dos visitantes da Lida. Bueno, é que é un santuario moi importante. É a mostra do barroco gallego máis importante que hai en Galicia. Como se chama o santuario? Ermitas. Santuario da nosa Santuario da Nosa Señora das Ermidas. Las Ermidas, ah. O sea, que curioso topónimo, sí, eu pensen que te referías a moitas ermidas. Bueno, sí, chamas as ermidas porque antiguamente había sete. Había sete ermitas antes de facer o santuario. En cada ermita chamaban os ermitaños. En cada ermita vivía unha ermitaña, como se fora un daqueles que viven solos. E ao final recolleronse todos, recóllese todo xa no que é o santuario ese. Que é moi grande, xa te digo que é moi grande. Ahora mismo está en restauración toda a fachada. Barroco, a mostra do barroco gallego máis importante que hai en Galicia. Ademais, está declarado ben de interés cultural desde o ano 2006. Ademais, tes moi boa estrada, Sí, baixas, vos que estades de aí, baixades a Piedrafita, despois tedes que ir pola carretera, pola autovía. Sí, polo barco, eso é. Sí, polo barco. Hasta a rúa, e da rúa coñer a carretera que vai a Viana. E a carretera que vai a Viana ainda está mellor que a do barco, agora. Sí. Sí, sí, mañana moi ben. Bueno, e podes disfrutar... E despois volver pola Ribeira Sacra para pechar o... Aí tamén, tamén. Bueno, eu vou dicir unha cousa. Ribeira Sacra chega ás ermitas. Claro. Cousa que o saben moi poucos. Da parte de... As ermitas ten dous ayuntamientos. Da parte de direita do río Vivei é do Bolo. E a izquierda é de Manzaneda. A parte de Manzaneda pertence é... Ribeira Sacra. Ribeira Sacra. Sí, señor. É denominación de orixe, sí, sí. Ribeira Sacra porque verte irá ao Sil. Sí, bueno, o río Vivei verte no Sil. Verte. No Sil. Sí, pero aquilo chamas os callos de Vivei e son Ribeira Sacra tamén da parte izquierda do río Vivei. Que Manzaneda, Manzaneda, claro. Pois eu podo xe dicir castiño visto. De verdade que... Pois... Se coincides, o mellor estando ali o Totó, pois hasta te fai un presente especial, que un doce e un postre que fai el e que regala precisamente as persoas que se achegan, que son visitar. Amendoados. Mira, unha anécdota feita este Bragua en setiembre, a finales de agosto, pasou por ali un matrimonio de Mondariz. Estaban lidiando da casa, estaban mirando e tal, e inviteinos a subir á miña terraza para que fixeran fotografías e vídeo desde ali. Eran dous arquitectos. Quedaron tan encantados que cando chegaron a Mondarí, os 15 días volveron, pero non volveron solos. Trouxeron a máis xente. Carai. Debeulle gustar. Pasará cerca por aí unha pregunta. Pasará o camiño de inverno por aí cerca ou non? Pasa o camiño de inverno cerca, pero o camiño de inverno vai pola rúa. Pola rúa, sí. Sí. Ajá, vale. Sí, vai polo barco e a rúa, e depois colle Montefurado. Montefurado, sí, sí. E iso queda máis ao sur, non? Sí. Queda, da rúa hai que desviarse a coller a 536 que vai a Gudiña. Pero da rúa está a 17 kilómetros. Está cerquiña, está cerquiña. Sí, e a carretera, e chegas en menos de 10 minutos por esa carretera. Sí, está ben, esta carretera está moi amañada. Últimamente puxeronlle un chao mellor, verdad? Sí, puxeronlle un chao mellor e hai moitas zonas que teñen carril lento e incluso en algunas zonas teñen un para lá, o sea, un para un sentido e outro para outro. O sea, que en algúns sitios teñen 4 carriles. Dous carriles, sí, un carril. Dous carriles en cada sentido, sí. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, eu cun carril bici teño casi de sobra. Pois, tens que ter cuidado, porque vou te dicir unha cousa. O ano pasado fixeron unha volta a Galicia por ali, salía de Trives, iba pola rúa, subiu Piña Trivinca, veixou pola Veiga, veixou polo Alto de Cubero e veixou polas ermitas. Eu non sei como puderon meter a volta polas ermitas. Porque despois das ermitas do lado de Manzaneda, a carretera é estreitiña e a salida do ponte é criminal, a salida do ponte hacia aquela carretera. Pois eu ali estaba facendo vídeos E pasaban os ciclistas lanzados por completo, dice, é increíble. Increíble, sí. Sí, o sea, claro, sí. Aquela zona de as ermitas para chegar a Manzaneda é unha zona moi pouco frecuentada e eu creo que podese facer en bicicleta facilmente, pero é bastante empinada, sabes? Sí, é moi empinada. Pero sabes, Julio, que eso para ti para mí non é problema ningún. Metemos o plato pequeno e xa está. Bueno, primeiro o pequeno e despois cando cheguedes a descansar o grande. Xa sabía eu que non. Cando hai subida, pequeno, pero despois a baixada non fai falta ni siquiera plato. No. Moi ben, veña, escoita, tes algunha cousinha máis? Pois nada máis, vos parece. Despedímonos. Xa disfrutaxe do magosto, non? Teño entendido que tiveste des festa, non? Sí, aquí tivemos aquí un magosto grandísimo, como en todos os concellos. Decíame meu sobrín, que teño un sobrín en Valladolid, e ten ali compañeros da Universidade de Galegos, de Ourense, e dice que en Ourense hai uns magostos moi importantes. E digo eu, e en Lugo? E en Lugo? Galicia. Galicia espalla moitísimo esa tradición de magosto. Oye, Fernanda, ahora que está de moda esos pidulos que levan tanta luz, en Becerreá van puñero como de Vigo? Mira, unha árbore. No haga nada, aquí de momento ahora ve, mira, está todo negro. Pois o sol, pouca iluminación hai na rúa. Pues, así que bueno. A forrar que vai moi cara a luz. Bueno, será a luz desa que se pon agora que son LEDs deses, van todas para baixo e non iluminan nada para os outros lados. Ya. Pero bueno. Es porque en Santander, aquí en Badalona, non sei en que outro sitio máis, poñen pedulos desos, a ver quen o pon máis grande. Bueno, todo a chegar, xa verás, pero bueno. Eso. Tampouco de momento que volva o sol mañá. Veña, a disfrutar, feliz semana. Feliz semana, chao, Fernanda. Feliz semana. Muchísimas gracias. Apertas. Bueno, queridos ointes, aí seguimos con música, o noso técnico ten aí preparado, tamén continuaremos falando aquí con Toto, que ten máis cousas que decirnos, seguro. Bueno. Vamos alá. Namoreme dunha nena, porque la cantaba bebe, ahora morro de fame, cantarro. Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda.